Oraf Deligrasow, którego to także będzie można spotkać podczas tegorocznej trasy męskiego grania, a początek już w tę sobotę w Krakowie. Polecamy i zapraszamy. Zresztą o tym jeszcze będziemy mówić. 3:04, czas na piosenkę dnia. Dziś Imani. Try again, I say to myself, to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, you're not happy. You sign, you forge, you fall, you count on me. Stop, try again. Takie krótkie, zwięzłe recenzje najbardziej mi się podobają, choć można by to różnie zaakcentować. Co za piosenka? O tak, to będzie na pewno mile brzmiało. Try Again to Imani i jej nowy singiel artystki urodzonej w Marsylii, której to pamiętamy debiut już parę lat temu. Ten debiut głównie komercyjny w wielu krajach europejskich, w Polsce także osiągnęła status potrójnej platyny. Dziś wielokrotnie do usłyszenia. Co za piosenka? Imani, Try Again. Między innymi po godzinie 7 będziemy próbować znowu posłuchać tejże piosenki. Takiej troszkę w dwóch miejscach łamanej, ale z pewnością przekonamy się do tego. Im częściej będziemy prezentować, a pewnie częściej się zdarzy jeszcze w lipcu. Kto wie, być może z sukcesem także na liście Przebojów Trójki. Przy tej okazji, jak zwykle, przypominamy o zestawie do głosowania, bo piosenki dnia lądują automatycznie w tymże właśnie. 7 minut po godzinie 4:00. Co państwo powiedzą na elektryczne gitary? Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz, i ukryty helikopter masz w rowerze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Tutaj stada rekinów i ośmiornic, a on amator ze spisem cudzołożnic. Znajdzie ciebie, bo potęgę swą ma w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. We'll be right back. I nie pomoże niezawodny prowokator, i nie da rady podstawiony terminator, bo on z każdego w sposób nie do przewidzenia zrobi jelenia. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz, i ukryty helikopter masz w rowerze, nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Jedenaście minut po godzinie czwartej. Być może państwo pamiętają, z jakiego to obrazka elektrycznej gitary, ale to nie temat naszego konkursu. Konkursu to może za dużo powiedziane, ale rzecz jasna takich budzikowych przedbiegów. Gdyby państwo gdzieś tam w wolnej chwili tej wakacyjnej, jeszcze przed wschodem słońca, mieli ochotę odezwać się, to zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. O kontakt z nami jak zwykle w budziku już od samego początku na trzy sposoby, no ale brakuje tego sakramentalnego. No to niech będzie teraz. Trzy szybkie, czas, start. Taksówka z magią przywiozła cię z chaosu, dymu i zgliszcz. Wysiądź, nic nie mów, nie trzeba słów, chodź na dach, chodź na dach. Nikt się nie dowie, że jesteś. Miasto jest mniejsze niż my. Tam drzewa, papa i fale blach. Chodź na dach, chodź na dach. Hej, hej, w dole psy. Panowie i panie głośno krzyczą. Hej, hej, wojny, gwiezdne doliny, ambicje są daleko. Tylko bądź. Thank you. pół na pół. Możesz zeskoczyć lub spaść. Leki na lęki za drogie są. Pozostali oczywiście będą ci, którzy się wyśpią, ale już są z nami w środę. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, dziś jako pierwszy telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Witam, jestem, słucham, choć nie wyspana, bo oglądałam mecz w Sandomierzu, upał nieco zelżał. Mi pani Mirka tak pisze, która woli zimę. To dziś jako pierwszy SMS-owy sygnał. No jeszcze pan Marcin z Krosna mówi wszystkim dzień dobry i pozdrawia z Krajowej Dziewiątki. Cieplutko już 19 powyżej. Gratulujemy przodownikom. Song that I'm singing all alone. All that I can hear is the word you said to me, like a shot from the sky. Cuts me to the bone, stripped into my skin. All the love you used to bring, like an echo in a song that I'm singing all kreski. Nowe nagranie w Trójce. Ale nie oni sami, bo także Łukasz Lach im właśnie pomaga. 18 minut po godzinie 4. Kolejne sygnały od Państwa napływają. No to za chwilkę, za momencik. Rzecz jasna, te telefoniczne, smsowe i mailowe Państwa poranne doniesienia. Pierwsze sygnały od tych wszystkich, którzy próbowali swoich sił właśnie w naszych budzikowych przedbiegach w ramach trzech szybkich. Powolutku, po cichutku rozpoczynamy nowy dzień. No bo za 7 minut wzejdzie słońce. Zajdzie przed samą 21. Urywamy z najdłuższego dnia w roku 16 minut. Dziś imieniny Sylwii, Weroniki, Mikołaja i Zenona. Już teraz składamy najlepsze życzenia imieninowe. 191 dzień tego roku przed nami, a po ludzku środa, 9 lipca. Dzień dobry, bo chyba nie mówiłem. No to dzień dobry. Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się. Informacja nieżywych schabów i baboki. No to nie ma co bąblować. Z samego rana 22 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Trzy daty, króciusieńko i na temat. Z 9 lipca w 1696 roku zmarł poeta Wacław Potocki. Przypomnijmy, że walczył pod Beresteczkiem i przeciw Szwedom. Jest autorem Wojny Chocimskiej, także autorem poematów, utworów religijnych, jak Dialog o zmartwychwstaniu pańskim, oraz zbioru Ogród Fraszek. Zmarł w 1696 roku. Wacław Potocki. W 1922 zmarł Ogai Mori, japoński pisarz, jeden z współczesnych twórców japońskiego dramatu. Był krytykiem literackim, pisał powieści historyczne i autobiograficzne, a zajmował się też krytyką literacką. Zmarł w 1922 roku. A w 1929 zmarł Julian Fałat, malarz, który malował sceny rodzajowe, głównie myśliwskie oraz pejzaże. Oczywiście do najbardziej znanych należą Powrót z niedźwiedziem, Po polowaniu oraz Wnętrze lasu. Dziś 85. rocznica śmierci Juliana Fałata. To trzy daty, a ciąg dalszy także z muzycznego trójkowego kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, a wcześniej pan Staszek. jesteś moją kokainą. Planetą mocy bez dna. Jesteś moją kokainą. Fa-na-na-na. Fa-na-na-na. Fa-na-na-na. Jesteś moją kokainą. Planetą mocy bez dna. Jesteś moją kokainą. Fa-na-na-na. Fa-na-na-na. Fa-na-na-na. Chwilkę przed czasem, pan synoptyki, najświeższa prognoza. Umówmy się, że jest 4:30. Nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia, jedynie Półwysep Iberyjski pod wpływem wyżu z nad Atlantyku, no a Polska będzie w wilgotnej masie powietrza zwrotnikowego. Tylko nad południowo-zachodnią część kraju napływać będzie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pogodnie tylko na północnym wschodzie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i padać. Możliwe także burze z gradem. No i rzeczywiście wygląda to tak, że od wybrzeża przez Warmię, Mazury po Suwalszczyźnę i lokalnie Podlasie ma być w miarę pogodne niebo, a w pozostałych regionach pochmurno-deszczowo, burzowo, także burze z gradem. No niewyobrażalne, bo nad Myśliwiecką piękne, bezchmurne niebo. Ani jednego obłoczka, tu proszę, do tego burze z gradem. Najmocniej ma padać na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni, umiarkowany nad morzem, dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, a w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Na Dolnym Śląsku dziś najniższa, tam gdzie najwięcej opadów, 22 stopnie. W pozostałych regionach już zdecydowanie cieplej, bo 26-27 w centralnej części kraju, tylko południe jeszcze ciągnie w dół, tam 24-25. No ale w centrum już do 28-29 na Mazowszu i to najwyższa wartość temperatury dziś. Od 22 na Dolnym Śląsku do 29 w głębi kraju. O samba, samba moja, znajesz samba, ja lubię ciebie. Pomnisz ty mnie, samba, sambaczka. Ja nigdy, nigdy nie zabudę ciebie. W barze na róże tańczy samba, bije się po niej czarna mamba. Wszyscy wołają o karamba, jaka ty fajna jesteś samba. I każdy chciałby ciebie mieć, profesor, docent, Alfons, sieć. Lecz kto choć raz zatańczy sambą, do czynienia z mambą ma. Ajajajaj, samba maja. Ajajajaj. Mamba, ja nienawidzę ciebie. Goście tracili dla niej głowy, choć była naga do połowy. I zazdrościli czarnej mambie, że między udami pełza sambie. Patrzyli w oczy namiętne, pomiędzy uda jej ponętne. Lecz to choć raz zatańczy sambą, do czynienia z mamą ma. Ajajajaj, samba maja. Ajajajaj, mamba, ja nienawidzę ciebie. Nie patrz namiętnie w oczy samby, będziesz ofiarą czarnej mamby. I padniesz trupem jak ten gość, którego żona miała dość. Bo tylko mamba może mieć czego nie może wylecieć. I tylko mamba sambę ma. Mamba, mamba, ja nienawidzę ciebie. O miłości. No, troszkę tak inaczej. Za 26 minut piąta. Pan Zenek zdaje się wstań. Zenek wstań, nie może doczekać się zimy i z samego rana prosi o bardziej szczegółowe wartości temperatury. Czyżby sytuacja się odwróciła, jako że dziś najchłodniej na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura na Suwalszczyźnie. Czyżby już lato w odwrocie? No, nie do końca tak jest, bo na Suwalszczyźnie nie najwyższa, prawie najwyższa temperatura. To po pierwsze, przecież to dopiero początek lata. To nic, że dzień krótszy od najdłuższego w roku o ponad kwadrans. Miałem o tym nie wspominać, no ale przy tej okazji, jak już tutaj zima, to muszę jakoś bronić tych, którzy lubią wysokie temperatury, by nie powiedzieć upały. Z korespondencji od państwa, jeśli chodzi o tę szczegółową prognozę pogody i wartości temperatury, dobrze, umówmy się, taki haczyk na słuchacza. Za pół godziny szczegółowo albo bardziej szczegółowo rozpisane to, co pan synoptyk zaplanował na dziś. Poza tym przypomnę adres mailowy budzik@polskieradio.pl, numer telefonu 2273, no i jeszcze skrzynka smsowa 71335, a w tej skrzynce: dzień dobry, panie Budziku, ja wiem, że to nie koncert życzeń, ale czy mógłby pan pozdrowić mojego syna Jana, który jeszcze nie śpi, a dawno powinien, od mamy zza ściany. Od mamy zza ściany? Kto to napisał? No to teraz taka kołysanka. Nie, nie kołysanka. Nie kołysanka. Szybszy cień o krok wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. No kłam, pięknie kłam. Ciemna noc. W pół do świtu czas. We'll be right back. Tu trójka. Program trzeci. Taki rowerek niech ci kupi Felek albo tatuś Felka. Nie dam ci rowerka. Tato nie dał mi rowerka, przeto auto w domu Felka. Wrócił rano bez pieniędzy i powiedział: jestem męski. Mama się zdenerwowała, tatusiowi buzię dała. Wtedy tatuś usłyszał z mroku, poszedł gdzieś i mamy spokój. No i to taka historia o rowerku. O rowerku, a nie o piłce. Między innymi pan Łukasz z Gliwic jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością. Tour de France, a nie o mundialu. No, dziś o jednym i o drugim pewnie będzie głośno, a najgłośniej pewnie o zwycięstwie Niemców nad Brazylią 7-1. Państwa korespondencja w sprawie alfabetu. Czyżby dziś bez? No jak bez. Przed chwileczką piersi. Wcześniej plastika. Jeszcze przed duetem plastik Pudelsi. A zatem sponsorem dzisiejszej audycji jest literka P. Pudelsi, plastik i piersi. No i tak zostanie. A jutro, jak zwykle, kolejny odcinek alfabetu, może niekoniecznie zapowiadanego, może tak z zaskoczenia, ale jednak będziemy trzymać się tej, że również wakacyjnej zasady. 18 minut pozostało do godziny 5. Między innymi pan Wojtek z Bielska-Białej wspólnie z nami, również na trasie. Wcześnie rano człowiek wstaje, a tu za oknem 15 stopni w Rzeszowie u pana Kuby od 15 do 25 na pace w lodówce 1-2, w Rzeszowie 20, ależ szczegółowo, no tak jak niektórzy, tak jak pan Zenek prosił, to i również państwo odpowiadają, bardzo się cieszę. Biegaczy jak zwykle ściskamy mocno i podziwiamy i pozdrawiamy, prawie 20 stopni w okolicach Żyrardowa. Na dzień dobry, jak zwykle, komu w drogę, temu czas, tradycyjnie, a mnie w las, by pobiegać, potrenować, no i też cały dzień zaplanować. No to rzeczywiście, to też potwierdza się, co kiedyś słyszałem jakieś badania specjalistów, że takie właśnie zmęczenie też fizyczne, może i przed pracą, nie pamiętam, bo być może to było o wieczornym bieganiu, ale jednak tak czy inaczej pozwala poukładać sobie wiele rzeczy w głowie, być może właśnie tak jak szczęściarz Żyrard biegacz, również zaplanować nowy dzień. Maruda Maruder dziś na dzień dobry, jak zwykle marudzi. No dobrze, dobrze, dobrze. Będziemy oczywiście sięgać po korespondencję tych z państwa, którzy za wielką wodą, za niewielką wodą w naszych ulubionych zimnych krajach, no i tam, gdzie tylko dociera internet, a państwo właśnie za pośrednictwem internetu wspólnie z trójką. A zatem jak zwykle zagranica, to już za chwilkę, ale wcześniej Marysia. U nas za 17 piąta. Płynie wolno wokół mnie powietrze, twój oddech moje miejsce. Wreszcie jest mi jakoś pięknie, a zwyczaje niczego nie chcę. Tylko tu i teraz ja wybieram. Tylko tu i teraz Jak pięknie się udało między 4:44 naszą ulubioną, kiedy to sięgamy po Państwa sygnały u nas z kraju raju i od tych z zagranic. No to teraz za 14:05 między innymi pan Marcin, jak zwykle antypody, Nowa Zelandia odzywa się i cieplej dziś 12 stopni. No zima, zima, zima, na antypodach panuje zima, teraz nawet ciut cieplej, ale żeby nie było za fajnie, jest pochmurno, nie narzekajmy. Przynajmniej nie pada na budzikowej liście z bardzo daleka. Pozdrawia pan Marcin. Bardzo dziękujemy. Z zimnych krajów pan Michał mówi chyba Huamenta. Co za piosenka do elektrycznych gitar. Poproszę to w każdym wydaniu. Słoneczne 12 stopni w Suomi. To z Finlandii, z Helsinek, czy z okolic Helsinek. Pan Michał, jak zwykle. No i co jeszcze? Jeszcze odzywa się także pan Stefan. Ojczyźniane pozdrowienia i piosenki. Czyżby to dziś? No proszę strzelać, proszę próbować. Wiadomo, czy Maruda marudzi. No jakie marudzi? Zagadkę. Przecież Niemcom wystarczyło 30 minut na strzelenie 5 bramek. I to komu? Brazylii. Ile czasu zajmie to naszym? Także ten. No i jeszcze na dzień dobry także pan Wojtek zza Wielkiej Wody również podrzuca poranną korespondencję dla nas, poranną, pan Wojtek, należałoby powiedzieć wczorajszym. Pozdrawiamy wszystkich w Stanach, którzy to przy internecie, gdzieś również być może w drodze do pracy za kółkiem, bo i takich także pamiętamy, między innymi pan Piotr odzywał się regularnie z Karoliny i południowej, i północnej, jadąc wielką ciężarówką na szlaku. No i jeszcze Skandynawia, pan Marcin, dzień dobry, mówi wszystkim zaspanym i w szoku. No tak, należałoby rzeczywiście po tych wczorajszych mundialowych sportowych zmaganiach rzeczywiście Bogen zajdania i pan Marcin wspólnie z nami. 12 minut pozostało do godziny 5. Nie wiem, o której otwierają kino, ale mamy dla państwa taką oto poranną propozycję. To też należałoby powiedzieć chyba, co za piosenka. Pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy. brać na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Znów. Znów. Znów. Dobrych chęci masz na plecach wypchany wód. Piekło nimi wyłoniło. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam stąpać, pam pam pam pam pam pam pam. Można zanucić, można zaśpiewać. Można, można. Za 8 minut piąta. Na dzień dobry wspólnie z nami także pan Rafał z Pabianic. Wczoraj dłuższa trasa, dziś krótsza do Lublina i z powrotem. No to życzymy przede wszystkim tej temperatury taka, jaka panuje na pace. Jeśli dobrze pamiętam, to tam równo 20, a może mniej, jakoś tak. Kopaczkowy pan Paweł słucha od dawna, melduje się pierwszy raz na trasie 76, Łuków-Garwolin 17 stopni. Fajne pozdrowienia dla tych, którzy trafią na moją maszynę. Kopaczkowy pan Paweł. No też tak piłkarsko dziś jakoś się zrobiło. I również pan Bartek podpowiada, a może by zamiast 7-1-3-3-5 mówić Niemcy-Brazylia 3-3-5. Bardzo dobre, panie Bartoszu, bardzo dobre, tym bardziej z naszej skrzynki SMS-owej wspaniale to brzmi. Niemcy-Brazylia 3-3-5. Gdyby państwo mieli ochotę dla pozostałych niewtajemniczonych 7-1-3-3-5. Jak to brzmi naprawdę. 7 minut pozostało do godziny 5. Regałki na dzień dobry po polsku w żeńskim wykonaniu. Bardzo proszę. Szepty prosto z serca kwiatu. Mówię to wierzę. Moje serce jest pełne miłości. Moje serce nie chowa urazy. W swojej głowie zaprowadzam pokój, ciepłe. go. Ja włożę sukienkę, tę przenajlepszą, i makijażem ubiorę oczy, a w ciało wetrę słodkie balsamy. Dla siebie będę królową nocy. Już po twym ciele przechodzą deszcze, a tyle zdarzyć się może jeszcze. Przed nami kosmos możliwości. Jestem naiwna, ufam miłości. Marika i moje serce regałkowo i pięknie. No, kto wie, być może także kolejne regałki, a na pewno ciekawe muzyczne klimaty pojawią się po godzinie 5:00, również w muzycznym trójkowym kalendarium. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Poranna korespondencja, najświeższa prognoza pogody, oczywiście przegląd prasy, także nasze spotkanie wakacyjne z duetami, no i o wakacjach rzecz jasna. To i więcej po 5:00. Autopromocja. This is our first time here. We heard about you guys from other countries. They said you were wild. Come on.